ve kuntum emvaten fa ahyakum summe yumitukum summe yuhyikum summe ileyhi turcaun. Onlar Allah'ı nasıl inkar ederler? Siz nasıl inkar edersiniz diyor Rabbim. Ya siz Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Yoktunuz, ölüydünüz, sizi dirildi, diriltti. Hepimizin bir doğum günü var değil mi? Ondan öncesinde yoktuk. Ana rahminden öncesinde yoktuk. Derken bizi dirilten o. Sonra bizi öldüren o. Bakınız dünyada insanoğlu teknolojide epey ileri gitti ama ölümü engelleyemiyor. Halbuki ölümünü engelleyebilmiş olsalar 1 milyar dolar değil, 10 milyar dolar değil, 100 milyar dolar verecek insan var. Ama yok. Ölümünü engelleyiverecek hiçbir insan yok. O da gösteriyor ki götüren biri var. 6 milyar insan direniyor ölmeyelim diye. Ama biri götürüyor. 6 milyarı direniyor, biri götürüyor. Getiren götürüyor. Rabbim onu diyor. Nasıl inkar edersiniz? Siz. Getiren o, götüren o. Sonra sizi tekrar tekrar diriltecek olan da o. Mahşer yerinde diriltilecek. Tüm beylehi turcaun, sonra ona döndürüleceksiniz. Huzuruna varacaksınız. Hesap vereceksiniz. Sana bu gözü verdim, ne yaptın? Kur'an okudun mu sen bu gözle? Kulakla Kur'an dinledin mi sen? Bu dilinle Kur'an okudun mu sen? Kem küm. Huvellezî halaga leküm mâ fil ardı cemiyan. Sonra yeryüzündekilerin hepsini sizin için yaratan o. Deniz insan için. Yıldız insan için. Su insan için. Hayvanlar içinde ama hayvanlar da insan için. Ormanlar insan için. Dağlar insan için. Ovalar insan için. Altın insan için. Yakut, inci, mercan insan için. Rabbim diyor ki ya bunların hepsi sizin için. Ben verdim. Nasıl inkar edersiniz ki? Sümme stevâ ile semâi fesevvâhünne sebâ semâvât. Sonra semaya istiva etti ve gökyüzünü 7 kat olarak düzeltti. Ve huve bikülli şeyin alîm. O her şeyi bilen Allah Celle Celaluh'tür diyor Rabbimiz. Buradan itibaren Hazreti Adem Aleyhissalatu Vesselam'ın yaratılışına dikkatimizi çekiyor Rabbim. İlk insanın yaratılışına dikkat çekiyor. 30. ayet-i kerime Bakara suresinden 30. ayet-i kerimede diyor ki ve iz qala rabbuke lil melaiketi inni ca'ilun fil ardı halife. Bir gün Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Burada halife kelimesinde bizim Türk insanının hemen zihninde çağrıştıran bir şey var. Osmanlı padişahları hatıra gelir. Değil. Değil. Osmanlı padişahlarından halifeliğe layık olanlar vardı, layık olmayanlar da vardı. Halife şudur. Halef kelimesini kullanırız biz. Ahlaf kelimesini kullanırız. Hani bir şairimizin şiirinden de var ya, ahlafa selam olsun erenler, yani bizden sonra gelenlere, halifenin çoğulu olarak ahlaf, bizden sonra gelenlere de selam olsun erenler diye. Veya hayrul halef diye de bir cümle kullanılır eski Osmanlıca'da, bazı yaşlılarımız da kullanılır. Yani baba kendisinden sonra bir çocuk yetiştirmiş ki babanın yerini tutabilecek durumda. Hayrul halef. Yani yerine geçecek hayırlı bir çocuk, hayırlı bir adam veya mesela bir müdür yerine bir adamı yetiştirmiş. O da onun hayrul halefidir. Yani o işi yapabilecek kıvamda, onun yerine oturduğu takdirde bu işi yapabilecek adam manasına geliyor. Yeryüzünde tabiat kanunlarını Allah Celle Celaluhu işletiyor. Suyun yağ akması, buhar olması, gökyüzüne çıkması, gersin geriye inmesi tabiat kanunları. Rabbimin koyduğu kuralların da yeryüzünde uygulanması için görevlendirdiği insandır. İnsan. Buradaki halife şu anda 6 milyar insan. Her biri görevli. Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'la beyan ettiği şeyleri uygulamakla görevli. Her biri halife. 6 milyar insan. 6 milyar insan bir araya gelseler veya 1 milyon insan bir araya gelseler, kendi aralarından birini, hepsi eşit seviyede, aynı hakka sahip bu insanlar, birini seçseler, yani hepimizin yönetimini de sen deruhte et, sen yerine getir deseler, ha, halife kelimesi özellikle ona da kullanılır bu sefer. Hazreti Ebu Bekir'in seçimle devlet başkanlığına geldiği gibi, Efendimiz vefat edince. Rabbim diyor ki meleklere, ben yeryüzünde bir benim adıma, benim koyduğum kurallarla hareket edecek ve çocuklarını ve neslini de hareket ettirecek bir halife yaratacağım diyor. Galu. Melekler diyorlar ki, etec'alu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfükü dimâ. Ya Rabbi, orada bozgunculuk yapan, kan döken birini mi yaratacaksın diyorlar. Ve nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisu lek, kâle inni âlemu mâ lâ te'alemûn. Biz seni tesbih ederiz ya Rabbi. Biz sana hamd ederiz ya Rabbi. Biz seni takdis ederiz ya Rabbi diyorlar. Yani gerek yok insanın yaratılmasına diyorlar. Yani sana karşı görevlerimizi biz yerine getiririz diyorlar. Rabbim de diyor ki gale inni alemu ma la ta'lemun. Sizin bilmediğinizi ben bilirim diyor. Şimdi burada hatıra şu gelebilir. Allah Celle Celaluhu'nun meleklerle istişareye ihtiyacı mı vardı? Yok. Rabbimizin meleklerle istişareye hiçbir ihtiyacı yok. Rabbim ama bunu bilgi olarak sunmuş. Onlar da kendi içlerinden geçeni bildirmişler. Ama bu ayet bize şunu da öğretiyor. Ne olursanız olun, Cumhurbaşkanı olun, Başbakan olun, Genelkurmay Başkanı olun, rektör olun, şu kadar fabrikanın sahibi olun, aile reisi olun, kabile reisi olun, nerede olursanız olun, yapacağınız önemli işlerde danışmayı ihmal etmeyin. Allah Celle Celaluhu'nun hiçbir ihtiyacı yok. Ama meleklere bilgi sunuyor. Danışmıyor tabii orada. Bilgi sunuyor. Melekler de içinden geçenleri bildiriyorlar Rabbime. Bu da bize örnek oluyor. Ben aile reisi olarak evimde alınacak bir kararda eşim, çocuklarım, annem babam varsa annem babam, kayınpeder, kayınvalide varsa onlar, yani onları da ilgilendiren bir konuda istişare. Devlet başkanları da, askerin komutanları da, müdürler de, genel müdürler de, herkes kendi birimiyle ilgili konularda hiç değilse bilgi sunar diyelim. kabile reisi olsun, cumhurbaşkanı olsun bilgi sunar, böyle bir olay var der. Ve orada bulunanlar da aynen meleklerin yaptığı gibi, ya Allah Celle Celaluhu her şeyi bilir, bizim ona bir şey dememize gerek yok dememiş melekler. Kendi içlerinden geçeni bildirmişler. Biz de bildirelim. Ki bizim günümüzde hani aile reisi bir teklif sunmuşsa her şeyi biliyor anlamında değil. Fabrikanın sahibi bir teklif sunmuşsa çalışanlarına, arkadaşlar böyle bir şey düşünüyoruz dediğinde, hem o sorsun hem de ilgili birimler, ya patron benden zeki, patron benden kültürlü, patron benden bu işi daha iyi bilir. Bir şey dememe gerek yok. İçinizden bir şey geçmişse söyleyin, patronun ufku açılır. Komutan altındaki alt komutanlara bir şeyi sunduğunda, ya komutanım her şeyi bilir demeyin. Siz de sunun. Hani rektör diyelim dekanları çağırmış, o konuda içinizden geçeni bildirin. Bildirmek suç değil, meleklerin yaptığı suç değildi burada. Bu söyleyişleri bile bakınız bize günümüzde örnek oluveriyor. Kaç milyon sene bilemiyoruz veya kaç bin sene. Çünkü kesin bir rakam yok. Hazreti Adem'in yaratılışından günümüze kadar ne kadar geçtiği konusunda sağlam ve kesin bir bilgi yok. Burada bir şey daha hatıra gelebilir. Ya hocam hakikaten meleklerin dediği çıktı, insanlar kan döküyorlar, insanlar kötülük yapıyorlar, yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Bu harca alem söylenecek bir sözdür ama doğru değil. Daha önce şöyle bir örnekle vermiştim ben. Memlekete gittiğimde benim sevdiklerim derler ki, ya hocam akşam televizyonu seyrederken işte şu adam kapkaççılık yapıvermiş, şu şunun cebinden çalıvermiş, bazen görüntüde veriyorlar. Vallahi ilk akla gelen sensin diyor. Ya hocamıza bir zarar vermeseler, yeğenime zarar vermeseler, arkadaşıma zarar vermeseler diye seni hatırlarım diyen sevdiklerim var benim. Onlara dedim ki bakın, İstanbul sizin televizyondan seyrettiğiniz gibi değil. İstanbul güzel bir şehir. Kötülükler iyiliklerin yanından ne kadar bilir misiniz? Hani 15 milyon insan içinden 15 tanesi gasp yapıyor. 15 milyonla 15'in oranına dikkat edin. 1 milyonla çarpacaksınız. 1 milyon kat fazla bu. Bir. 15 adam gasp suçu işliyor ama 1 milyonun üzerinde insan İstanbul şehrinde bir başkasına iyilik yapıyor. Kesin yapıyor. Çeşitli vesilelerle, kolundan tutuvermekle, karşıya geçirivermekle, ilacını alamamışa alıvermekle, eczahanede bile bakıyor ki adamın gerçekten bir ilacı alacak önemli ama parası yok. Eczacı veriyor, parayı da almadan veriyor. Yani yok parası yok. Yani binlerce insanın binlerce iyiliği vardır. Ama biz kötülüğü görürüz. Hani güneş 365 gün doğar, kimsenin dikkatini çekmez. Şöyle bir 15 dakikalığına güneş tutulur, bütün milletin kafası gökyüzünde, güneşe bakar. Tutulunca bakar. Yani kötü tarafı görme alışkanlığımızdan kaynaklanan bir şey bu. Bu da normal diyorum çünkü hep iyiliğin içerisinde yaşadığımızdan iyilik görülmez. Üniversite öğrencilerine sohbet ediyorum. 150 kadar, salon o kadar alır çünkü. 150 kadar. Dedim ki, en çok sevdiğiniz yiyeceklerden üçünü hatırlayın. En çok sevdiğiniz nimetlerden, yiyecek demedim. En çok sevdiğiniz nimetlerden üçünü hatırlayın. Şöyle bir yarım dakika geçtikten sonra sordum. Havva'yı hatırlayanlar parmak kaldırsın dedim. 3 kişi kaldırdı. Havva'yı. Havva'yı kimse hatırlamıyor. Halbuki en önemlisi Havva. Susuz bir müddet yaşarsınız. Ekmeksiz yaşarsınız ama Havva'sız yaşayamazsınız. Havva'yı da hatırlamıyorsunuz. Niye? Para ödemiyorsunuz da ondan. Tüplerle getirmiyorsunuz da ondan. Efendim Havva satıcıları sokakta dolaşmıyor, düdük çalmıyor, cing cing cing cing cing cing cing bir şeylerle sizi haberdar etmiyor. Allah Celle Celaluhu anahtar deliğinden dahi onu size gönderiyor. Onun için farkına varmıyoruz. İyi hava devam ederken kötü bir koku geldi. İyi havadan dolayı çok şükür Rabbime niye demedik? Bol miktarda verdiğinden dolayı demedik. Onun için insan yine hala değerini korumakta. Bazıları bozgunculuk yapıyorlar. Bazıları yeryüzünde ifsat hareketini devam ettiriyorlar. Kan döküyorlar. Ama iyi insanların da görevi, kan dökücülerin de kanının akmaması için elinin tutulması gerekir. Hani Efendimiz demiş ya, zalime de mazluma da yardım edin demiş. Sahabe sormuş, ya Resulallah mazlumu anladık da zalime nasıl yardım edeceğiz? Onun zulmünü gidermekle demiş. Zalimin zulmünü gidermekle zalime de yardım yapılmış olur. Onun için zalimlerin karşısına bütün insanlar dikilmeli. Yeryüzünde bozgunculuk yapılmasına, adam öldürülmesine müsaade.